Plaça del Vi, a Martorell. Telèfon 93 775 24 43. 93 775 24 43. Autoescola Nova, la teva autoescola. Ràdio Martorell, 91.2 FM. Hola, molt bon dia, Martorell i Rodalies. Benvinguts. Són les 12 i 6 minuts en 45 segons exactes, perquè estem... Com es nota que tenim el rellotge ferm, aquest connectat amb els satèl·lits, amb el meridiano del Grand Beach. Sí. Amb el meridiano del Grand Beach. Sí. I avui, a més de ser aquesta hora, és també dia 31 de gener, amb la qual cosa vol dir que ja ens hem polit un altre mes i només ens en queden 11 per arribar a Nadal. No havien quedat que els 31 de gener no vindríem a treballar? No, per una casualitat vostè va quedar així amb la directora. Ai, jo ara no ho recordo, però podíem fer-ho. En cas de dubte, jo faria una cosa. De moment plegaria ara i anirem a parlar amb la directora. Exacte. I ja ho arreglem, això, no? Jordi, vés posant música. Quedarà lleig, No, que això el senyor Monegal després apunta. Sí. Massa fàcil. Sí, també és veritat. I la directora no li acaba d'agradar. No. No li acaba d'agradar. Acaba de passar per aquí i no ha fet massa bona cara. Sí, cada vegada que diu una cosa d'aquestes, es posa la mà al cor i diu ai, ai, ai, que em deixen amb el Jordi sol. Exacte. I no està bé. No és això, no és això, companys. Fer aquesta cosa el 28 de desembre té un què. Sí. Però en 31 de gener pot provocar alguna cosa. Algun esglai. Sí. Doncs els deia, ja ens hem polit un altre mes, senyores i senyors. Sí, senyor. Com qui no vol la cosa. 31 de gener, és allò que dius, ja pam, ja estem acabant, hem sobreviscut una setmana de fred. Hem passat un mes més de crisi, amb la qual ja queda un mes menys. Hem aconseguit que, com diu el senyor Zapatero, president del govern, la patronal, los sindicatos i el govern no s'han puesto de acuerdo, dius, i el resta de la gent, perquè també tenen algú que dir, no? Però i el contents que estem el resta de la gent d'aquests tres grups s'hagin posat d'acord? Això sí. Clar, home. O sigui, ells decideixen per nosaltres. Exactament. Nosaltres què hem de fer? Doncs aguantar. Anava a dir a baixar-se els pantalons, però queda lleig. Dius, aguantar. Els seguidors del Madrid estan molt contents, també? Sí, perquè ja dintre de 4 dies ja tenen la Lliga, perquè això ja és el cant del cigne del Barça. Exacte. Mm? Això ja el Barça, ara, a partir d'ara, en declive. Total. Setmana que ve ja perd amb el... Total. Amb l'Almeria potser es classifica. Sí. Però... Perquè ja arribarà a la final amb el Madrid. Però arribarà a la final amb el Madrid i el guanyarà el Madrid. Aquí començarà ja la debacle. Clar. A més, està previst que fins i tot li agafin cagarrines amb el Guardiola. Ja ho tenen previst a Madrid. Sí, ja està. Diu, tal dia li agafen cagarrines i estarà un mes sense poder entrenar. Sí. M'entens? El Tito Vilanova, de sobte, es quedarà en blanc i no sabrà què fer. Clar. No sortirà la roda de premsa i es quedarà mut, com el Caranca. El Pedro li passarà com la P, tindrà un fill. Exacte. Clar. Ja diu Pedro, li treuen el dró, es quedarà com la P, un fill. I ja està. Escolta, això ja està. El Pujol ja no es recupera. No. El Valdés es lesiona. L'Iniesta està lesionat. Està lesionat. O sigui... El Valdés se'n anirà a Sud-amèrica amb allò del cafè, amb el senyor Valdés, que és família seva, es veu? A recollir cafè. I allò de quan ve el senyor d'això, li tocarà el gra. El gra. M'està fent el gest del gra. Jo em pensava que em feia el gest de la pela. De la pela. No, del gra, allò que toca. De l'euro. Vostè no ha vist l'anunci aquell que arriba l'home i escolta el gra? Que això es veu que és molt important, escoltar el gra. És molt important escoltar el gra. Jo abans de prendre'm un cafè escolto el gra. Vostè escolta el gra, diu, ja estic preparat, soc torrefacte! I patapam! Llavors l'has d'esmicular perquè es faci el cafè. I vostè per què no compra ja molgut? No, jo el compro molgut. Ah, però és per això, perquè que dius, jo recordava que vostè comprava molgut. Quan el comprava en gram el menjava cru. És molt bo, diu. No, sí que ho és. Però ara ja, molgut ja no és el mateix. No, perquè clar, una cullerada de cafè no queda bé. No queda llet, no queda bé. A més, li posa la boca negra. Sí. li va que he deixat tota la d'això per aquí, tot negre, i queda feu. Queda llet, queda sí. Queda molt llet. Doncs bé, senyors, senyors, hem tingut ja moltes coses. Uh-huh. Els que estan tristos són els pericos. Bueno, perquè estaven a punt de matxacar el Villarreal i veu, patapam. Sí. I ara estem en un punt en què diran, si no haguéssim vengut amb el Ruiz, si no ens haguéssim vengut el Didac, això no hagués passat. Home, de totes maneres, hem de comptar que és el Villarreal, que és el tercer de la Lliga. Eh? Vull dir que tampoc sí, és no, un no, partit... No estem parlant d'un Vingondinyes. Exacte, vull dir, i van fer un gran partit, a pesar de que no tenien ni el Víctor Ruiz ni el Didac. Exacte, i a més pensi una cosa, l'Osasuna no és el tercer de Lliga i ben bé que van cimbrembrar amb el Real Madrid. Bueno, sí, li van estafar el partit. Bueno, això sempre, amb el Madrid això sempre li passa. Els àrbitres, quan els gols entren i els treuen de dintre la porteria a patades, diuen que no ha entrat la pilota. Com diu el Cristiano Ronaldo, va ser una batalla naval. Això diu Cristiano? Sí. Sí, pobret meu, què vols que digui? Cristiano Rey, deixa de fer flexions perquè t'afecta el cervell. Jo, al moment que fa la flexió, jo per mi que no hi deu arribar prou rec sanguini. No, és el múscul, tot és múscul. Sí. Tot és múscul. Tot és múscul. Sí. Bé, senyores i senyors, doncs els hi deia, avui és 31 de gener, això és En Companyia, i cada dilluns, des de les... Mira que també feia programa en dilluns pel matí, que és el dia més gandul de la setmana. Sí, és veritat, eh? Ara m'he donat compte, jo. El dilluns bueno, és el dia més gandul de la setmana. És perquè la setmana entri ja amb més... Sí, a veure, hi ha una sèrie de dies. Dilluns és el dia que s'arriba aquí i el que has de fer és parlar del cap de setmana. Vaig d'aquí, vaig d'allà, el Barça ha guanyat, l'altre ha perdut, l'altre no sé què, pim-pam. Bueno, una mica és el que fem, eh? Sí, ja has fet el matí. Llavors el dimarts ja dius, bueno, va, potser que treballéssim. Exacte. Dimecres diu, fem alguna cosa. Dijous, ens ho plantegem, ja. Dijous ja comença a dir, aquest cap de setmana faré. Clar, i divendres dius, ja no estic per orgues, tu, anem de pressa que m'haig de marxar. Clar. Però un dilluns, bueno, en fi. Doncs cada dilluns aquests ganduls estem aquí, des de les 12 i algun minutet fins a 2:15 del migdia, fer-los això, companyia, a la sintonia dels 91.2 de la freqüència modulada Ràdio Martorell. I dit tot això, els hi haig de dir també diverses cosetes. Com, per exemple, avui no tindrem el senyor Fidalgo. No. Ja la setmana passada hi va ser? No. Aquesta setmana tampoc. Bueno, la setmana passada va tenir un problema. I aquesta setmana també? Bé, aquesta setmana el té. Ah. O sigui, la setmana passada el va tenir. Va, aquesta setmana el té. Doncs bé, fet aquesta correcció verbal per part del senyor Soler, vol dir que la setmana passada no va estar i que aquesta tampoc no estarà. La setmana passada es va oblidar i aquesta té un problema. Té un problema, sí. Bueno, i tindrà més problemes passen. Perquè ja, de moment, ja en deu una de braves, que li vaig dir, això costarà una de braves, i ara en porta dos. Mare. Jo agafaré una sobredosis de braves, però una de dos. O jo em moro d'una sobredosis, o el senyor Fidalgo comença a treballar. Treballa una mica. En fi. Bé, després tindrem el senyor Jaume Capdevila Cap, que ens farà, com sempre, ens parlarà doncs, de coses del món del còmic, del món de les revistes, etc. Tindrem el nostre crític de la ràdio, dintre de la ràdio, el senyor Monegal, que ens farà doncs, això, la crítica de la incompanyia de la setmana passada, perquè em vaig assegurar molt, li vaig dir al grup, tumbi els talls. Clar. I després s'assegura-te'n que li ha arribat. Sí, que no passi com grum, altres cops. I el grum diu, em va ensenyar el mail, diu, li he enviat els talls al senyor Monegal i li he posat una nota. Per favor, digui-li al Pepito que em contesti si els ha rebut. Clar. I res, al cap de unes poques d'hores. El Pepito va fer piu, piu, piu, piu. El Pepito va fer piu, piu, piu, ok, m'aquell. Ah, molt bé. Molt bé. I dit això, dius, aquí ja no t'excusa el senyor... Ja clar, jo li vaig dir, tu, grum, guarda el mail, perquè després el senyor Monegal sempre és molt... Sempre pots demostrar... Sí, fa molt tripijocs. Sí, senyor. Dius, almenys tenim el mail aquest. I bé, després tenim un senyor que és el que ens dona la tranquil·litat amb aquest programa, que és el senyor Jordi Acosta, que és el nostre tècnic. Exacte. O sigui, té com un estudi aquí que és com el fixull aquell que tenia el Saura. El què? El fitxull aquell, el fitxull. Allò els japonesos, allò que la traducció és terra i vent, molt o aigua bé. I vent, una cosa no així, sé, que les coses han d'estar totes al seu lloc. Vostè es pensa que té les pantalles a l'ordinador així perquè sí? No. La té perquè la radiació li rebota la porta i se'n va cap al carrer i no l'afecta. Ah, no ho sabia jo pas, això. Jo tampoc. A mi cada dia em diuen coses més rares. Escolti'm, sí. Bueno, està bé. L'altre dia estava i em dit, tu saps que l'empresa aquesta és LED provoca mal de cap? Doncs pues no, ni m'ho havia plantejat. O sigui, s'estan posant de moda i ara resulta que provoquen mal de cap. Bueno, també els telèfons mòbils agafaves càncer d'orella quan se'n recorda vostè. Home, jo tinc l'acostum, vostè sap, que de posar-me a la butxaca de la camisa. Sí, ui, diu que això li pot provocar un atac de cor. Bueno, i jo porto aquí la butxaca i diu, et quedaràs estèril. Dius, mira, estèril me la... Home, dius, si quedo impotent ja em sabria més greu. Això ja és una altra història. Però estèril? Bo. Pa què? Des de lo mateix, escolti'm. Que es pensa que sóc el Toni Cantó? Exacte. Mare, mal d'això. Mal d'això. Doncs els hi deia, tenim el nostre company Jordi Acosta, que és el nostre tècnic, que està... Dona la tranquil·litat. Tu arribes i mai hi ha problemes. Dius, això, cap problema. Allò, cap problema. I això dona tranquil·litat a l'hora de treballar. Què vol que li digui? I després parlarem amb el doctor Antoni Gallego, que és el secretari general del Sindicat de Metges de Catalunya, perquè parlem així una mica de política, de medicina, de com pot afectar aquests retalls que ha fet el president Mas en sanitat i en altres llocs. Com ho retalla etcètera. Tot? Exacte. Home, li acabarem dint el sastre. Sí, tant. I tant. El sastre. Diu, està el sastre, diu, sí, com que el retalla tot. En fi, mira, agafa, això és molt bo. Ha agafat el timó i no vegis, ha començat a donar voltes. Ja sí. Timó de l'avi. Timó de l'avi. Sí, sí. També va cantar el meu avi Manacú amb el timó. Ah, no sé. A bordo del català. Sí, no. Bueno, deixem estar. Sí, sí. Bé, doncs aquest programa està copresentat i coordinat pel senyor Ricard Soler. Bon dia, Martorell i Rodalies. Benvinguts al programa en companyia, un programa que, com sempre, és diferent, però presentat i dirigit, com sempre, per Lluís Requesens, l'avi. Molt bon dia, música i fil a l'agulla. I 17, i quan arribem a aquestes horetes minut amunt, minut avall, a mi m'agrada dir aquella frase que el senyor Jaume Capdevila Cap ens ha fet famosa de bon dia i bon sol. Bon dia i bon sol, senyor Cap. Bon dia i bon sol. Així m'agrada. Avui sí que hi ha de sol, eh? Una mica de núvol, però avui tenim sol aquí. Eh? On t'està? Jo cridem amb una mica de fe, al final ja s'hi acostumarà i cada dilluns ens vindrà a veure, home. Ja he dit abans, vostè no ens ha escoltat, que el dilluns és el dia més tonto de la setmana perquè és el dia més gandul. Almenys a mi em passa, no? Aixecar-te en dilluns, dius... Encara... Quina mandra, eh? Sí, quina mandra, no? Quina mandra. I després estàs desitjant el diumenge i a vegades que el diumenge a la tarda dius, i ara què foto jo? Clar. Eh? Són contradiccions de l'ésser humà, eh? Sí, senyor. Si ha fixat vostè... Quines coses passen? Som estranys, els éssers humans. Som estranys, però, home, hi ha una cosa que alegra els dilluns, que és un programa que es fa, que estem en companyia, no? I això, doncs, dius, home, és dilluns... Sí, sí, però mira, com a mínim el dilluns. Així m'agrada. Ja ho entrem bé, no? Sí. Així m'agrada, Cap, que ens donis ànim. Sí, senyor, sí. El senyor Cap té una virtut per entrar a la publicitat. Jo dic... Sí, aquest home podria treballar al carrusel fent d'aquell de les ulleres, amb els puritos no sé quantos, el Pepe Domingo Castaño. Escolti, el dia que fem una cosa així... portarem el Cap perquè ens entri la publicitat. Sí. Molt bé. Exacte. Una mica la pilota, home, ja saben que molt bé, amb el que cobrem els col·laboradors... Doncs, també, home. Entra el contracte, hem d'entrar el contracte, ah. hem d'anar colant falques. Exacte. I que no se'ns mori el programa, sinó que faran vostès. Clar, perquè amb això, a la misèria, a la ruïna. A la ruïna, i a més, perdrà amb tota la publicitat que els dona aquest programa. Exacte. A nivell nacional de Martorell i Rodalies, vull dir... En fi. Què ens portes avui, Cap? No, bueno, hi ha diverses cosetes. Aquesta setmana s'ha celebrat el Festival d'Angoulême, a França, que és la trobada més important del que fa el món del còmic, de la que es fa a Europa, no? Diguem que les convencions americanes de còmics són molt més importants, però l'esperit, diguéssim, és molt diferent, no? Angolem és realment una trobada molt interessant entre l'afeccionat i l'autor. Es cuida molt el nivell, diguem, de les exposicions, el nivell de tot el nivell cultural, és a dir, no es potencia tant, que també hi és tot l'aspecte comercial, no? Sí. I és una gran fita, no? Però bé, aquesta setmana doncs hi han hagut també, aquesta setmana, aquests dies, no? Aquest final de mes hi han hagut altres cosetes interessants o si més no dignes de comentar, no? El cas Uderzo, per exemple, no? El cas Uderzo, sí. Els drets d'autor de l'Astèrix, no? El reconeixement com a autor. Perquè exactament què ha passat? Li estan reclamant uns diners que diu que havia cobrat com a drets d'autor? No, en realitat representa que Uderzo i Goscinny, Uderzo és el dibuixant i Goscinny és el guionista que van crear Astèrix més de 60 anys. Resulta doncs que el registre, diguéssim, del personatge, Goscinny, el guionista, està inscrit, diguéssim, com a creador del personatge, i Uderzo està inscrit com a il·lustrador del personatge. Molt bé. Ara resulta doncs que després de fa 20 anys després de la mort de Goscinny, Uderzo ha dibuixat uns quants àlbums ell sol d'Asterix, i el Hisenda francesa reclama uns 200.000 euros a Uderzo, un concepte de drets d'autor. Per què? Perquè Uderzo representa que si és creador, si consta com a creador d'Asterix, es pot desgravar un 10% corresponent als drets d'autor. Dels seus impostos ell paga, però desgrava un 10% dels drets d'autor. Com que resulta que s'han llegit no sé què i que Uderzo no és creador del personatge, sinó que simplement l'il·lustrador, aquest 10% que ell s'havia desgravat, l'ha de pagar Hisenda, i Hisenda li està reclamant aquest 10%. És a dir, el problema no és un problema de diners, diguem, de que hagi defraudat alguna mena de diners, sinó que és el problema gros, és el reconeixement de l'autoria o no autoria de la intervenció de l'il·lustrador en la creació del personatge d'Astèrix. No? Si, jo no sé, hi ha el debat. Jo no sé si els hereus del Goscinny cobren algun diner dels drets d'autor de l'Astèrix. Segurament clar. Sí, eh? És a dir, segur que fins i tot els àlbums, em sembla que va sortir, és que això són tants calés, que són coses que ja hem perdut, perquè hi havia la filla del Goscinny, que es van estar barallats amb l'Uderzo també per diners, llavors ja es van posar d'acord, i ara és l'Uderzo, hi ha tots uns merders, no? de drets i d'aquestes coses. Però el interessant, el curiós, el documentable és això, no? Que la legislació francesa, resulta doncs, que ara descobreixen que Uderzo no es considera creador del personatge, sinó només il·lustrador. Vols dir que això no és una excusa per recaudar uns calarons de la hisenda francesa? Home, tampoc són tants diners, és a dir, van 200.000 euros, home, és una pensada. Home, que me'ls donin a mi, escolti, que me'ls donin a mi. Però bé, això és el sou anual d'un controlador aeri d'aquest país, també li estic dient. Ah, exacte, i em sembla que... Perquè, a més, després o sigui, quan mort el Goscinny, que Uderzo segueix fent-se ell mateix els guions, passa a ser una altra categoria. Llavors, com ho cobra? Com a autor del tot? Perquè, clar, és que una altra categoria. Això és... Llavors, resulta que ell està dibuixant un autor, un personatge del qual no és creador, no? És una cosa molt... És molt, molt rara. Complicada, perquè... i si la legalitat aquesta, si fos portada a l'últim extrem, per exemple, doncs, jo què sé, el Walt Disney no seria el creador de... Clar. Bueno, és que no ho és, eh? No ho és. Serien els guionistes, no? És a dir, els personatges... És clar. Una cosa molt, molt rebuscada, no? És a dir... A més, amb el món del còmic, normalment quan es treballa amb guionista i dibuixant, d'alguna manera es complementen, perquè, bueno, no sé si... Jo recordo que el Goscinny i l'Uderzo tenien molt bona relació i s'ho portaven molt bé. Llavors, dius, normalment comparteixes coses. La setmana passada vam estar parlant amb el Rubén Pellejero i també deia que tenia una relació excel·lent amb el Zen. Exacte. Que quan van estar fent tot el Dieter Lumpen van tenir una relació. Que passa, jo sempre he dit que amb el... Important. Jo sempre he dit amb el Ricardo, dic, mira, saps què? No fem cap personatge bo, perquè si no tindrem problemes. No fos cas. Quins problemes perquè, tinguéssiu clar, ara si comenceu a triomfar, no? Clar, ara jo em moro i aquest home, que li ve Hisenda, li començarà a reclamar, reclamar i tal. Exacte, com a dibuixar i tal. No. Dius, mira, Ricardo, deixem-ho com està. Exacte. Deixem-ho com està. No, però és veritat que és molt important que la relació entre un guionista i un autor i un dibuixant, com millor sigui la relació, sens dubte, millor és el fruit del treball en equip, no? Perquè s'enriqueix per les dues bandes, no? Et permet la discussió. O sigui, quan tu crees una cosa, la crees pensant... A veure, jo quan faig guions pel Ricard, els faig pensant en el seu estil de dibuix. Però llavors penses, aquí això, i potser et diu, no, mira, jo això ho resoldria així... I penses, hòstia, doncs és molt més simple, no? O li dius, no, Ricardo, això s'ha de fer així. Clar, si no hi ha aquesta relació, jo penso una cosa i ell farà una altra. Sí, exacte. Llavors la relació. I la relació enriqueix el treball, no? El treball en equip enriqueix realment la relació. Però, a més, jo em sembla que cada parella de guionista i dibuixant és un món. Però jo em sembla que en els contractes estipulats de guionista i dibuixant normalment no és 50-50. No. Que hi ha un percentatge molt més elevat del que toca pel dibuixant que pel guionista. Eren tres parts, dos pel dibuixant i una pel guionista. Normalment està la cosa això. Sí, es reparteixen bé la misèria. En aquest país ens repartim bé la misèria. Exacte, perquè això és veritat. Llavors, dius, clar, és que aquell es queda molt més, sí, però, clar, molt més d'una quantitat que normalment són quantitats miserables, això també s'ha de tenir en compte. Sí. Bueno, si més no, en el nostre país, no? Igual, és veritat que en el mercat franco-belga, es parla d'unes altres xifres, no? Ja anem amb unes altres xifres. Home, hi ha una sèrie de professionals d'aquest país que estan treballant per França, cas del Rubén Pellejero, per exemple, i es guanya la vida amb el que li paguen a França. Llavors, aquí compren els drets a França per fer una edició en castellà, i li paguen misèria. Dius, això és la xavalla, no? És més barat perquè com ja està editat a França, doncs aquí els hi costa menys. Dius, i per què aquí no la indústria no pot fer-ho i vendre-ho a França? I encara hi ha coses pitjors, és a dir, que aquí hi ha una gran quantitat d'editorials que no publiquen absolutament res d'autors joves, d'autors novells. Mm-hmm. Aquests autors novells publiquen la seva primera obra a França, aquesta obra té una certa repercussió, i les editorials d'aquí compren els drets molt més cars dels que els hauria sortit comprar el jove que va anar a la seva editorial a oferir-los el còmic, el compren a França i per publicar-lo aquí. És a dir, que això s'ha donat i s'està donant. El salvador còmic, doncs hi havia l'obra, més d'una obra, no? S'ha donat el cas això que el mercat d'aquí ho compra després amb el mercat francès, no? Que és el que realment fa l'aposta, no? Mm-hmm. És a dir, que és un mercat una miqueta manicomial, no? Això del còmic en aquest país. Que a més no hi ha indústria, per molt que digui, no hi ha indústria. No, perquè una obra... el còmic més venut últimament ha estat Les Rugues del Paco Roca, que a Espanya han venut 70.000 exemplars, que és... Ja es vendre, ja. Sí, perquè normalment es fan tirades de 3.000 exemplars i ja és com un èxit si es venen tots, no? Sí. I ara, perquè, ara sembla ser que l'Arte de Volar del Quimi del Tàpiga també estan sent un dels còmics que més es venen, però encara li falten uns quants exemplars per arribar als 70.000 del Paco Roca. El que passa que dius, a veure, per exemple, amb L'Arte de Volar, l'editorial ha fet el primer El Treball Gros, que està molt bé, fa poc tiratge, perquè s'acoquinen, dius, ai, que no el vendrem. Clar. Quan veuen que el venen, diu, bueno, ho fem en petitó, no fos cas que, i ens surt més econòmic. Clar. I dius, clar, dius, això no és indústria, això és racaneria pura. Sí. Senyor Cap, ens queden 2 minutets. Què més ens pot parlar? Bé, home, doncs... Perquè l'hem deixat amb la paraula... Parlaria de mi libro, però això ja ho deixarem... No, parli del seu llibre. Farà presentació d'aquest llibre? Si los curas y frailes supieran, antología de caricatura. Sí, no es tracta simplement... hi ha una petita... És una petita recopilació d'una petita antologia de caricatura anticlerical, no? Era, aprofitant l'avinguda del Sant Pare de Roma a Barcelona, la visita, va semblar una bona idea preparar-li una bona benvinguda a base de imatges satíriques que parlessin sobre aquesta mena de comportament que tenen les castes eclesiàstiques, no? I, i llavors hi ha un petit treball de recopilació d'imatges satíriques en les que es qüestiona aquest comportament massa terrenal d'una gent que, en teoria, haurien de parlar de coses espirituals, no? I és, doncs, això, en la mateixa línia, doncs, de Canya al Borbó, que era una iconografia de la monarquia espanyola, diguem que toquem un altre dels intocables, no? Vam tocar la monarquia, ara toquem la religió. Fent amics, fent amics. I el que més m'interessa d'aquest llibre és això, que és parlar, no de la religió, no és un llibre antireligió, sinó que és un llibre anticlerical, no? Exacte. D'una gent que s'investeix d'una dignitat que després són els mateixos, ells mateixos els que no la respecten, no? I això em sembla que és el més interessant. Hi ha unes sàtires brutals dels anys de la República i de principis de segle, i bueno, un llibre que no està mal. Un altre dia podem parlar més en extens o no. Perquè ara són dos quarts. Farem ja alguna presentació? Farem alguna presentació? Ho estem parlant. Jo m'agradaria fer-ho amb alguna església o amb uns... que tingués una miqueta de conya. La cosa, no estaria malament. Ja us informaré. Ja us informaré. Vinga, doncs estarem doncs en contacte. Doncs molt bé, senyor Jaume Cap de Vilacap. Estarem en contacte i quan d'això parlem una mica més d'aquest llibre perquè ens ha quedat una mica curts. Fins la setmana vinent. Fins la setmana que ve. Adéu-siau. Adéu. Sintonitzes. Ràdio Martorell, 91.2 FM. Are you ready for? You ready for the magic dance? Dilluns a la nit a Ràdio Martorell arriba la revolta. Revolta sonora. Les músiques més combatives aterren el teu aparell radiofònic. Cada dilluns de 9:45 a 10:45 de la nit, Revolta sonora amb l'Andreu i el Dani Ortega. Fauna i flora. El dofí. El dofí, un mamífer amfibi intel·ligentíssim, amb un cervell tan o més desenvolupat que el de l'ésser humà. Es pot comunicar entre els de la seva espècie amb un llenguatge propi. Doncs, malgrat tanta intel·ligència, és incapaç de comprar-se una ràdio escoltant companyia. En companyia, un programa que no està a l'abast de tothom. Bé, senyors, senyors, són les 12:33, amb 47 segons ja, amb aquest magnífic rellotge que ens hem posat aquí, que és cada vegada que el miro. Si fos de nineta, de munyeca, de pulsera, me l'enduria. De canell. De canell, exacte, no em sortia la paraula canell ara. Ja ho he dit tot menys el canell. Sí, hi ha vegades que un s'aturrulla, dius, no li surt la paraula, no li surt la paraula. És veritat, i quan, per més que la busques, no t'ho trobes. No et surt. I clar, he fet molts vericuetos, per arribar aquí. Senyors, senyors, jo quan presentava el programa els deia que avui parlarem una mica doncs, de medicina, de política, de sindicalisme, tot relacionat. I ho farem amb el doctor Antoni Gallego, que és el secretari general del Sindicat de Metges de Catalunya. Uh-huh. Bon dia, senyor Gallego. Bon dia. Hola, bon dia. Bon dia, tinguem. Senyor Gallego, parlem de diverses coses, però una, la que a mi m'ha cridat més l'atenció és que fa un mes i escaig va haver-hi un canvi a la Generalitat de Catalunya i el president Artur Mas va dir que posaria els millors, faria el govern dels millors. I al cap de pocs dies vam saber que posava com a responsable de la Conselleria de Sanitat el doctor Boi Ruiz. I hores després de saber-se aquest nomenament, jo vaig estar llegint unes declaracions seves en els quals no li feia gaire peça al doctor Ruiz. No, suposo que no li feia gaire gràcia. Efectivament, així va ser. Nosaltres el coneixem fa molts i molts anys, no? Uh-huh. Tenia un altre ofici, que era dirigir una patronal d'hospitals. I com pot entendre, ha estat pues, un conflicte darrere d'altre els que hem tingut entre els metges i els patronos, no? Mm, o sigui, sindicalistes i patronals seria. Sí. I ara bueno, se'l troben de màxim responsable. Jo, si m'ho permet, és que no és el sindicalista i el patró, no. Jo, si m'ho permet, l'explicaré. Nosaltres, els nostres afiliats, no som més que metges. Uh-huh. I, a més, són la majoria dels metges que treballen a la pública i la concertada. És a dir, hospitals de l'X, hospitals de no X, no? Uh-huh. Aleshores, aquests metges, un bon dia, fa molts anys, el 2006, van fer algo insòlid, no? Que és que van dir prou, perquè entenien que el que hem de fer amb vostès, els ciutadans, sí, enteníem que no s'estava fent bé, no? Ens apretaven massa a nosaltres, o sigui que la relació entre vostès, els ciutadans, i nosaltres els metges, que és una relació personal, indivisible, que ell s'estava malmetent, no? Aleshores, ens vam enfadar molt, no? I vam dir que estàvem, vam sortir al carrer, no? Sí, sí. Per això li dic que jo, si m'ho permet, parlaré dels metges, no? Perquè sí, sí, penso que són els que van decidir dir, escolti, ja n'hi ha prou, no?, de tot això. I què demanàvem? Demanàvem pues, tenir més temps per visitar el pacient. Mm-hmm. Demanàvem capacitat de decisió a l'hora de decidir si aquest personal, aquest malalt, venia la setmana vinent o dintre de 3 setmanes, no? Que, no, que ningú em manés a mi l'agenda, no? O sigui, en funció de les necessitats del pacient, fonamentalment. I aleshores doncs, va haver molts punts de d'enfrontament i aquí estem amb un nou govern, no? Estic deduint, per el que em diu del 2006, que no estaven contents els metges, però tampoc no estava content, diríem, el ciutadà de peu. O sigui, nosaltres tampoc no estàvem contents, perquè deien, és que vas al metge i, escolta'm, encara no t'has assegut i ja t'han tret de la consulta. Efectivament. Tenen tota la raó i per això ens van sublevar. Nosaltres els metges no fem mai vagues, mai. Ai, això va ser insòlid, no? Uh-huh. I aleshores el que sí que ens tranquil·litzava és que el nostre pacient et deia pel carrer i deia, escolti, no afluixin, que som nosaltres els que sortim beneficiats. Clar, això és el que volíem explicar, no? Ah, és que la salut no és anar-se a comprar un cotxe, evidentment. Dius, et surt malament el cotxe, però clar, dius, el metge que em tracti bé, per favor, que és la meva vida. És que, de veritat, nosaltres... disfrutar fer la feina amb vostès és important, és molt important, qualsevol ofici. Però el nostre és molt més gratificant quan veus que la persona se sent ben tractada. Però tot això ha estat regulat per un temps que fa algú que diu de fora, escolti, per visitar un pacient té 7 minuts. Si una persona que té 93 anys, abans no li he posat el fonent, jo d'escoltar el cor a sobre de la pell, igual ha passat, jo què sé, uns quants minuts, perquè és un temps que aquella senyora o senyor necessita per despullar-se de mig cos. No? No, i a més, doctor Gallego, si m'ho permet, vostè és metge de família, i jo suposo que la gent, quan el ve a veure, gairebé no és tant la malaltia en si com el fet de que algú l'escolti. Sobretot a les persones grans, les persones que ja tenen una edat, no? És el més important. Miri, en 3 fases són. Primer, escoltar, després guarir, si pots, i finalment, si pots, curar, no? Però el primer que has de fer és escoltar. I tal com està muntada la sanitat, d'arribar a tothom i a tots, i sense demores, i amb un termini màxim de 3 dies, la visita, tot i tal com està, són molts peixos per una sol pescador, si m'ho permet. Sí. Tenim la necessitat de dir-ho molt clar. La relació entre vostès i nosaltres és el que creiem que no s'ha de malmetre. Si tinc temps suficients per escoltar-lo i auscultar-lo, amb tota probabilitat no necessitaré enviar-ho a cap hospital. I jo em pregunto, aquesta manca de temps que se'ls dona als metges, què és, per manca de metges? Haurien d'haver més metges? Aquí hi ha un duo que ens hauríem de posar d'acord. O sigui, la salut, la sanitat, no és un consum, no és anar al súper. I quan s'ha de ser amb el metge, no ho podem posar a la mateixa cova que anar al súper o a la ferreteria. O... No. Vostè ha d'anar al metge quan tots les seves eines personals, familiars, i que estan a la memòria de totes les iaies i iaios del sistema, ja les hem exaurit. Si una tos no vol dir anar al metge. No, esclar. Tos vol dir un pare i mare i qui sigui d'estar al tanto aquella nit per veure com evoluciona aquella tos. Una tos pot ser que el dia següent, ja que ho vam arreglar, aquell aire condicionat que anava malament deixi de tenir efecte perquè era l'aire condicionat i no era el malalt. O sigui, no hi havia malaltia. Sí. Perquè estava massa sec l'ambient de l'habitació. Vull dir, posar disseny amb fer servir un servei públic caríssim, un de cada 4 euros el gastem a sanitat, a la Generalitat de Catalunya. Estem parlant de 10.000 milions d'euros. 10.000 milions d'euros. Sí, però ara els hi retallaran, això. Un 10%. Sí, llavors jo em pregunto, sí. Si ara hi ha problemes, sí. Amb retallada, què passarà? Com ho veuen vostès? Bé, aquest és el desafiament, que amb el nou conseller doncs, ja ens hem sentat a parlar. Ell diu que s'han d'optimitzar tots els voltants de la relació metge-pacient perquè no passi cap catàstrofe i que estarà a l'aguait que no passi. I que també li hem contestat que nosaltres també estarem a l'aguait que si intenten fer alguna cosa que farà malbé la relació metge-pacient, els primers que cridarem serem nosaltres. Estem mirant-nos, ens estem donant confiança mútua, no? Som nous, diguéssim, tots, i li estem dient, mira, coneixes molt bé els dèficits del sistema, coneixes molt bé la implicació del metge, que això hagi funcionat, no els últims 7 anys, no, els últims 30 anys, no? Perquè a vegades pensem que la salut s'ha... començar, no, la salut va començar amb Convergència i Unió fa quasi 30 anys, sí, no? La reforma sanitària. Per tant, estem en una etapa de seguiment, no?, del que es va començar a fer, i ara resulta que a més arribem a números vermells i em dius, i tinc menys diners i per tant tindré 1.000 milions menys, d'1.000 milions. Doncs, com ho farem, no? És la primera pregunta que li hem fet, no? I què va contestar, si es pot saber? Perdoni? I què va contestar el conseller, si es pot saber quan va preguntar? La contestació és tot el que signifiqui estructura que estigui hipertrofiada, de burocràcia, de duplicitat de proves, de mala connexió entre hospitals i primària, de tot el que significa el voltant que hem criticat reiteradament, està d'acord i ho ha de primar. Molt bé, aprimem-ho. Però la relació metge-pacient aquí no... Estem d'acord. Això és intocable, per entendre'ns. Això ha de ser intocable, a menys que parlin amb tota la ciutadania i li expliquin les veritats, no? O sigui, mantenir la qualitat que tenim ara, que els metges estem encantats, inclús millorar-la, mantenir aquesta qualitat, el que té els diners en una caixa diu que no li entren prous. Perquè, clar, el diner de la Generalitat de Catalunya, recordi que ve dels impostos. Sí, sí. I si els ingressos de l'Estat per impostos, degut a la crisi, degut al tancament empresarial i degut al que està passant, entren menys diners, reparteix menys diners. No? Però hi ha els mateixos pacients. O més. Clar, no refereixo. Hi ha gent que ha tancat, però que continua sent pacient. Li han tancat, o s'ha quedat sense feina, continua sent pacient. Efectivament, clar. Perquè som el país del món més generós amb la prestació sanitària. Això vol dir que ve gent de fora a aprofitar-se del sistema sanitari català? D'allò, gent de països de la Comunitat Europea, de dir, mira... Passaré per Catalunya de vacances i em posarem a l'autor i que m'arreglin tal operació? És un fet. No hi ha una planificació d'autocars des de països extracomunitaris perquè no, la llei no ho permet, però dins de la pròpia Comunitat Europea hi ha persones pues, que viatgen i fan el que se'n diu el turisme sanitari, no? Ja. Tot això té uns mecanismes de control, eh? jo penso que és lícit, no?, que qualsevol persona en qualsevol territori de la Unió Europea sigui atesa immediatament pel servei de salut i amb les característiques de gratuïtat del país d'origen. En el meu, el nostre cas seria Espanya, no? Sí. Però, al revés, molts països d'aquests no tenen la cobertura universal. Hi ha copagament. Molt alt, en alguns punts. I, a més, altre, que és el que fa decidir a la gent, que hi ha una llista d'espera molt més alta que la nostra. Aquests són els casos, i no és... no parlem de milions de persones, Són els casos que venen, aprofiten les seves vacances i es fan posar en una llista d'espera d'un genoll o d'alguna qüestió que... de vacances, sí. Entenguin, de residència, Vull dir, esperar 3-4 mesos... Això és un tema que el govern actual ha agafat ben fort i una de les lleis que han tret darrerament és una llei que faci aquest mecanisme molt més difícil, no? Que els que siguin de fora, doncs, que tinguin cura de complir la llei de relacions entre països per tal de que no sigui una càrrega econòmica al país que els rep. Doctor Gallego, canviem una mica de tema perquè fa... Estem exaurint el temps. El Sindicat de Metges de Catalunya és un sindicat una mica peculiar perquè va sobreviure al franquisme. Això vostè m'ho va explicar una vegada en petit comitè i m'agradaria que ho expliqués perquè jo explicava amb el company i és com curiós, molt sucós, no? Sí. Amb molt de gust. Miri, els anys 1920, amb una etapa de la història de Catalunya molt interessant, que estem en una revolució industrial, en què tot el proletariat del camp, no, però una gran part d'ell s'incorporava a les grans ciutats per fer feina a les indústries, van trastocar, van moure tot el que significa les relacions de salut, de metges i de pacients, perquè la relació als pobles amb el metge era aquella relació que... El metge capçalera de tota la vida. Sí, el metge de poble. El metge de poble. El metge capçalera, sí. El metge que sabia tot des que naixies, perquè t'ajudava a la teva mare a parir fins al que t'enterrava, no? Sí. Pràcticament tot, no? Aleshores, hi havia un espai gran de relació amb el qual la cobertura econòmica de les relacions dels metges estava clara. Hi havia una part que pagaven els ajuntaments, una altra part que pagava el veïnatge i les aiguales i tota aquella història. Quan comença tot això, el metge s'incorpora a la indústria també, les colònies fabrils tenen església, tenen casetes pels seus obrers, tenen una consulta metge, mèdica, i tenen escola, no? I també es torna a refer una mica aquell poble, no?, però al voltant de la indústria. Aleshores, aquí la dependència econòmica amb els patronos comença a ser forta i dura. D'altra banda, el tercer factor, que és les ciutats. A les ciutats s'amunteguen els proletaris, que aquesta vegada són ja industrials, i aleshores resulta que les malalties professionals, els tòxics, els fums de carbó, etcètera, van malmetent la salut. I és quan en aquest moment sorgeix una altra necessitat de cobertura d'aquesta població. Els metges en aquell moment van començar a rebre moltes pressions, moltes, no? Que ho fessin tot això ràpid, barat i a tot de pitu. Que tinguessin la mà d'obra curada ràpidament. Sí. Aleshores, ens vam organitzar i l'any 1920 van crear el Sindicat de Metges de Catalunya amb un congrés de metges de llengua catalana. Vull dir, les arrels nostres és Catalunya, és metge, és a més professió. Nosaltres entenem que estem fent ara un procés que al cap de 90 anys ens ha portat al mateix punt. Tenim falta de recursos i els recursos que tenim els volen escatimar i a més la població s'ha incrementat i a més tenim unes noves patologies que ens hem d'enfrontar, que són les malalties cròniques, que estan donant cada vegada més despesa. I aquí el metge el torna a apretar perquè és el que regula el flux de diners. O sigui que no s'ha millorat gaire, vaja, en tants anys. Estem allà mateix. Molt s'ha millorat. Sí? Fent la comparativa, hi ha coses que als anys 20 d'un esclavisme industrial a vegades i ara ja no es tolera. No? En fi, estem en una etapa diferent, nova, i pel mig hem superat els 40 anys de franquisme que va matar i destruir tot el que s'havia construït abans del franquisme. Doncs molt bé, doctor Gallego, no tenim més temps. Ja sap vostè que a la ràdio i les televisions passa això, sí, que estàs xerrant molt bé, estàs molt a gust i dius, s'ha de tallar perquè s'ha de tallar. I sempre quedes curt. De totes maneres, l'emplacem per un altre dia per continuar xerrant d'aquestes coses del sindicat i que sé que ara han fet els 90 anys i etcètera, etcètera. I quan vostè vulgui, ja sap, i tingui alguna cosa a dir, ja sap que els micròfons, de, sobretot d'aquest programa, estan oberts, doctor Gallego. Molt agraït a l'oportunitat i la meva estimació a tots els ciutadans de Martorell i Rodalies. Molt bé, moltes molt bé, gràcies. Doctor Gallego, moltíssimes gràcies. Bon, fins una altra. Bon, adéu-siau. Moments científics. Guillem Marconi. Marconi, científic italià que l'any 1899 va aconseguir fer la primera retransmissió de ràdio. Per sort, mai va escoltar el programa En companyia. Si no, hagués cremat el seu invent. En companyia, un programa que trenca motllos. Bé, senyors, senyors, hi ha gent que trenca motllos i hi ha gent que, com els diria jo, crea pànic. Perquè s'han d'enganyar. Sí. Per què? Perquè vostè ha estat a l'aeroport de Heathrow, no? Heathrow. Ah, Heathrow, sí. Diu, és que no sé pronunciar. Bueno, perquè no m'hi poso, eh? Vale, el de Londres, el gros. El Londres, el gros. Aquell que et diuen, sobretot, tingui clar on va, perquè qui es perdrà, això és una ciutat, eh? Home, sí, és gran. Vull, fa molts anys que vaig estar. Sí, jo també. El que passa que em van venir a buscar amb una furgoneta i em van portar a l'hotel. I em van dir, sobretot, no intenti tornar, agafi una la furgoneta de l'hotel i vagi cap allà, perquè si no es perdrà, perquè té moltes portes. Clar. I perquè, a més, baixen no sé què de les carreteres i aturissin un tros de carretera també per aterrar. Ah, sí? Sí, que vostè va amb el cotxe, es troba la barrera i frena i... Un avió en dius, això ho vaig veure a Gibraltar, però... Mocosum d'una! Doncs pues el Girrot aquest també. Molt bé. Doncs bé, hi ha un senyor que es diu Georges Leperleux, de 49 anys, pilot ell. És pilot. És pilot. I arriba l'home, puja dalt del Boeing 767 amb 241 passatgers a bord i quan està allà la torre control i comença a fer totes les qüestions i diu resulta que no sé on vaig. Ips! Com que no sap on va? Ipsa! O sigui, estava dins de l'avió a punt d'arrencar i no sabia on anava. No sé on vaig. Ipsa! I el de costat va dir... Això en sumo qual per totes les bandes. Que no et trobes bé. Sí, diu, tens problemes. Exacte, tens problemes. Tens problemes. I llavors va avisar, van pujar, li van fer allò que en fan els conductors, bufa. Una petita prova d'alcoholèmia. Sí, i va donar... va explotar l'avió. Sí, gairebé. O sigui, la regulació aèria marca que el límit de mil·ligrams d'alcohol en sang és de 20, el màxim que poden tenir. Hauria de ser 0. Bueno, és igual, 20 li toleren. Val. Bueno, aquest senyor en tenia 89. Bueno, encara li faltava un pel 90. Sí, també és veritat, també és veritat. Llavors resulta que aquest senyor l'han detingut, el van detenir... I li han tret punts de conducció del carnet d'avió. Cons no ho sé, però l'han acusat d'imprudència temerària perquè el jutge, que es diu Philip Matthews, diu, s'imagina les conseqüències pels passatgers de l'avió si la Perle hagués enlairat l'avió. I tant, i tant. Perquè, clar, escolti'm... Amb els que sí que els hi treuen punts són amb els... Vostè sap a l'aeroport del Prat? Sí. Aquests senyors que van amb els cotxes, camionetes, que porten les maletes, que fan traslados d'aquí cap allà i tal. Sí. Doncs amb aquests senyors per conduir per dins del recinte del Prat, o sigui, on estan els avions i tal. Aquells que porten aquests cotxes que són com elèctrics. Sí, exacte. Doncs aquests senyors tenen un carnet especial. No, sí. I també va per punts. I últimament han detectat que n'hi ha molts accidents dins d'aquest trànsit intern i que n'hi ha alguns que potser es passen una mica... Sí, refereix a aquests que porten les maletes per carregar l'avió. Per exemple, aquests, després hi ha uns altres... Ara m'explico perquè vostè embarca una maleta per anar a Roma i se la troba a Anglaterra. No, això no té res a veure. Ma, clar, si el tio va... conductor de primera... Ja, diu, un avió diu, toma maletes. Sí. Diu, va a la Índia. Diu, ah, sí, uah! Què més dona? Que la busquin. Diu, i lo maco que és que arribin amb quasi impilundilles al lloc i s'han de comprar roba. Doncs són aquests, i són els que porten els altres cotxes que van, per exemple, a buscar un avió i el situen per aparcar, són els que fan un traslados interns, vull dir, els que porten els càterings... Ja, tregui'm un dubte, i aquests que van amb l'autocar? Perquè, clar, quan un viatge amb low cost, com jo, hi ha vegades que sí que et posen el túnel aquell... La barana aquella que entra, que t'arriba... Però hi ha vegades que diu, pugi amb aquest autocar, i comença a dir, si m'hi ha de portar per carretera, no em cobri bitllet d'avió. No... Però et porten, dius, on està l'avió? És que l'aeroport és molt gran... I, clar, l'avió, com vostè diu, de low cost, està més lluny. Ja. Però és que hi ha vegades que penses, aquest home em porta per carretera. Diu, m'han cobrat bitllet d'avió i em porta per carretera. A més, no poden anar en línia recta, que seria el més curt. Han de seguir tota la ruta. Oh, sí? Ah, home... També són ganes de tocar els nassos, també, sí. Dic ara, eh? Perquè si té l'avió allà, dius, anem cap allà, dius, i no, optimitzem recursos... N'hi hauria un batibull de cotxes que bueno... Bueno, la pregunta és, aquests senyors també aixequen el braç? Sí, es veu que s'han trobat mare de tot. Mare de Déu, quan tingui que fer un altre tocar d'aquest. S'han trobat més d'un que superaven el nivell d'alcoholèmia i altres que han tingut excés de velocitat, per exemple, algun tipus d'accidents i que últimament s'han incrementat els accidents i per això estan traient els punts d'aquest carnet especial que porten i, a més, sancionant. I s'han de posaran radars, fins i tot. Home, jo vaig, no fa gaire, vaig aparcar amb un parc que té l'aeroport, que és de llarga estada. Sí. Tenia que estar 3 dies fora, dius, sí. Deixem-ho aquella llarga estada, que ens surt més barat que agafar un taxi. Sí. Les coses com siguin. I llavors d'allà hi ha un servei d'autobusos que et porten a la terminal 1 o 2, depèn del que deixa. On vagis, clar. Era de matinada, arribes amb les maletes, puges, l'home estava mig adormit, i arriba un xaval correcuita, diu... Tengo que embarcar y que pierdo el avión. Diu, no se preocupe, que llegamos. Jo vaig arribar amb preto, perquè l'home feia en aquell autobús que dius, només falta que enderrapi i em munti el xavalet a dalt de l'avió. Ja. Però és que tenia pressa el xaval. Sí, diu, llegamos. Dius, si tu arribes just, arriba just, xaval. Però no facis córrer amb aquest home, perquè tindrem un accident per molt de matinada, que sigui, no hi hagin cotxes. No, però clar, vull dir, perdre un avió, ostres. Sí, doncs pues aixeca't més d'hora, que vol que li digui. Pues això també, però jo... es va dormir el noi aquest, home, sí, pobret clar. Meu. Però jo tenia allò que diuen el corazón en un puño. El corazón partido. El corazón en un puño. Sí. I fan d'això. Doncs a partir d'ara, quan vagi una cosa d'aquestes, jo aniré, em compraré un bufador d'aquests personals i pujaré, bon dia, vaig a la terminal 1, faci el favor de bufar, primer. Sisplau. Ui, vostè no em pot portar. M'espero una altra, no, perquè només n'hi ha un. No, home, no, que n'hi ha més. Bueno, fan torns. Bueno, però clar, si vostè arriba i ja està aquell és el que el porta, sí, recull i torna. i està treballant la seva jornada laboral fent això. Ah, no, tot el dia estan fent el mateix, clar. Sí, llavors, clar, diu, vostè quan arribi, si no hi som, apreti el botó. Ja. Apretes el botó, diu, què quiere? Que vingui l'autocar. Per això apreto el botó. Que vingui algú a portar-me. No, no apreto el botó per sentir la teva veu. Clar. És que bueno, dius, però és que podia necessitar alguna altra cosa. No sé. On està el lavabo, per exemple? Vostè creu que jo baixaré allà baix, que hi ha un carrer que és més llarg que un dia sense pa, perquè aquests autobusos els han posat a final de tot, però a final de tot, i allà i apretes, hauré corregut això per dir on està el lavabo que està a l'altra punta, i dius, ja els tres he trobat jo els lavabos. Ah, bueno, perquè vostè és un expert. Que no em coneix, vostè, sí, a mi. Sí, ah. Dic que vostè és un expert. Ah, però mira, l'altre dia anava amb la meva senyora i dic, m'apreta, i vaig entrar en un ambulatori. I la meva senyora diu, el trobaràs? Diu, hombre, bueno, se'l trobaré. Se'l trobaré. Vaig entrar, estava al costat d'extraccions. Clar, veus? I vaig fer una extracció d'orina i vaig sortir. Molt bé. Se'l trobaré jo. Escolta, a mi quan m'apreta ho trobo. I tant. Els tinc localitzats ja. Tots, persones. Ja estic visualitzats. Jo podria fer un tom-tom de vàters. Una al migdia, moment de connectar amb els serveis informatius. Ràdio Martorell, en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. La Conselleria d'Economia reclama al govern central que li transfereixi edificis, com ara hospitals, per poder-los vendre i quedar-s'hi de lloguer. És una de les mesures del pla per complir l'objectiu de dèficit i per obtenir liquiditat de manera immediata. La Conselleria estudia una emissió de deute al febrer o al març. L'encariment de la llum i els aliments fan pujar l'IPC fins al 3,3% al gener. Segons les dades avançades per l'Institut d'Estadística, això serien 3 dècimes més que la inflació del mes passat. La policia ha detingut aquest matí els alcaldes dels municipis gallecs de Finisterre, Ce i Mazaricos i 5 persones més per un cas de corrupció política. Els detinguts estan acusats dels delictes de prevaricació, tràfic d'influències, suborn i falsificació documental. Neix una nova associació de familiars de presos d'ETA al País Basc. Els parents dels presos crítics amb l'organització terrorista han fundat Familiarrak. Fins ara només una organització, Etxerat, aplegava els familiars dels presos. Les protestes entren a la segona setmana a Egipte amb una crida a la vaga general i amb una marxa gegantina per demà contra el règim. El president Mubarak nomena un nou cap dels serveis secrets en una nova mostra que no vol deixar el poder. El conseller d'Interior, Felip Puig, concretarà aquesta tarda com s'implantarà la velocitat variable als accessos de Barcelona, en substitució del límit dels 80 km per hora. Les associacions de víctimes de trànsit recorden que la mesura ha reduït més de la meitat la sinistralitat en aquesta zona. Catalunya Ràdio i el programa El Matí de Catalunya Ràdio amb Manel Fuentes són els més escoltats del país l'any 2010. Ho indica el baròmetre de la comunicació i la cultura. Catalunya Informació, Catalunya Música i KTFM registren pujades d'audiència d'entre el 17 i el 20%. Catalunya Informació. Els esports. El Barça, Andrés Iniesta, té un esquinç de primer grau a la clavícula de l'espatlla esquerra. L'evolució marcarà si pot jugar contra l'Almeria a la Copa. Els blaugranes disposen de 7 punts de marge amb el Madrid a la Lliga. L'Espanyol queda a 6 de la Champions, tot esperant el que faci el València, que avui té partit a Santander. I el temps no fa net del tot i encara hi poden caure alguns ruixats dispersos, especialment a les comarques de Girona i Barcelona. La cota de neu se situarà al voltant dels 700 metres, amb alguna nevada feble a la cara nord del Pirineu. Els pròxims dies arriba un anticicló i les temperatures diurnes seran més altes. Ràdio Martorell. 30 anys de bons moments. Tarda d'èxits. Streisand. No puedes decir que no, no puedes decir jamás, no debes pedir perdón, tan solo te quiero más. Tarda d'èxits a Ràdio Martorell. De dilluns a divendres, a partir de les 5 de la tarda. Ràdio Martorell, 91.2 FM. screen door slams, Mary's dress waves. Like a vision she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself. Don't run back inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're alright. Oh, and it's alright with me. You can hide with your colors and stuff. Moments històrics. El general Custer. El general Custer va decidir anar a Little Bighorn perquè va escoltar en el programa en companyia que els indis de Jerónimo estaven tots de vacances a Hawaii. Malauradament, la informació no era del tot exacta i el general Custer va ser aniquilat junt amb tot el setè de cavalleria. En companyia. Un programa gens rigorós. És la 1:08, bé, hi ha 9 minuts del migdia, i és aquella hora fatídica en la que la gent d'aquest programa... Els oïdors, em refereixo, i els que el fem, hem de patir el senyor Monegal, el nostre crític de la Incompanyia, des del mateix Incompanyia. Bon dia, senyor Monegal. Bon dia. Fixeu-vos, ja hi ha un tall d'entrada, ja tenim un tall. Fixeu-vos amb això que us han passat, del general... Costa, el separador aquest que fan, que ja per cert ja porta, sempre ho dic, no? Porta 50 anys, encara no es renoven. Però fixeu-vos que un diu... Me sembla que és primer el Ricardo, diu, el general... Custer, i l'altre diu Càster, perquè cadascú té la seva pronúncia. Això és sensacional, No, això està fet expressament, senyor Monegal, això està fet expressament, li diré, sí. Perquè el senyor Ricardo va fer paluïdor d'aquí i jo vaig fer-ho paluïdor anglès, que tots dos tenen Els noms són els noms, es pronuncien com es pronuncien. I quin és el... No, perdoni, Zaragoza, els castellans diuen Zaragoza i no diuen Saragossa i nosaltres diem Saragossa. I en canvi diuen Lérida i aquí diem Lleida. No em vingui, senyor Monegal, no em vingui. Quin dels dos és el bo? Bé, doncs jo us diré ara Luis i Ricardo, Us diré un Luis, i si és el mateix, és el mateix. No, digui'm Ricardo, que queda més catalanitzat. Ricardo. Escolta'm, quin dels dos és el bo, el Custer o el Càster? Càster. Ah. Càster. Molt bé. El Càster de tota la vida. Molt bé. Em permet que li digui dues coses, senyor Monegal? Digui. Bé. L'altre dia vaig llegir una crítica seva amb el periòdico que li feia una ensabonada amb l'home OPM. És que és un pilot. No, ni home ni res. No fa gaire em va dir que era un cretí per antena, ho va dir vostè per aquí, i ara li fa una ensabonada. Bé, amics, això no és res que no es pugui reclar amb uns quants euros. M'està dient que l'home OPM l'ha comprat? Bé, amics, això no ho puc dir. No pot dir-ho, no. No ho puc dir. Ja. No. Bé. Però li va fer una bona crítica i jo me l'alegro per l'home APM. Em sembla que és un pilota, senyor Monegal. Sí. Quan li interessa, fot la pilota a tothom. Sí. I dos, l'altre dia vam estar dinant a Can Subi i vostè va dir que hi aniria si el convidaven a dinar. Mm-hmm. El Germán, el responsable del Subi, que el va estar escoltant, per tant, també li dic que ara està escoltant, o sigui, que vigilo el que diu, em va dir que convidar-lo a dinar no, però que una cervesa i unes patates fregides o unes olives les té vostè pagades allà quan vagi, quan vulgui. Bé, Germán, suposo que m'estàs escoltant, Escolta bé això que et vaig dir, Germán, Jo sóc un tòtem de la comunicació, Sóc una llegenda de la comunicació. Vol dir que és de fusta. Sóc un divo, Tu creus que jo em desplaçaré de Barcelona a Martorell perquè em convidis a una miserable cervesa, Germán? És la crisi. Bé, Germán... T'ho agraeixo, però fota't la cervesa a les aixelles. No, que s'escalfarà, s'escalfarà. T'ho agraeixo molt, però fins que no em convidis a dinar. Bé, si en aquest parell les compres amb un aniset de Marí Brisar o així, em sembla molt bé. Però a mi necessites alguna cosa més, Germán. Què voldria vostè? Un whisky d'aquests doble malta, per exemple? Bé, amics, amb un menú. Ja hi som. Ja hi som. Que sempre ens passi amb el senyor Monegal. Sí. Que sempre ens passi amb el senyor Monegal. És curiós. Jo penso que ho fa expressament, aquest senyor. Sí, ell diu que no. Déu té un to de veu que deu tallar les línies telefòniques. Bé, ara ens sentirem parlar del telèfon, de què el tallem, del Manolo... Bé, ara començarà el floret d'improperios propis del senyor Monegal. I a més és trist perquè portem programes que tot funciona bé fins que arribem al punt telefònic del senyor Monegal. I llavors es talla. Són aquelles petites coses que jo no les he entès encara. Senyor Monegal, ja torna a ser aquí. Bé, amics, torno a ser amb vosaltres. Sempre es talla amb vostè. Anem pels talls. 3 hores aquí, encara no he fet talls, jo tinc feina. Vinga, faci. Anem pels talls abans que es torni a tallar. Bé, doncs... Quina hora és ara, huevo? Són les 13:13. Bé, amics, no saben ni on són. Endavant el primer tall. Va bé aquest... Ui, m'han robat el rellotge aquí sobre, ara que hi penso. Ui. Bueno, haig de mirar el d'aquí. El d'aquí dalt va bé o què? Descompti 2 minutets. Ai, mare de Déu, és veritat. Veu? Tenim un rellotge aquí. Que maco. Ens canvien, ens posen això tan modern i jo em perdo. Vostè no s'havia fixat. Exacte, no m'havia fixat. Un luxe de rellotge. Bé, amics, no saben no mirar el rellotge, no saben què tenen el rellotge. Com que és un programa gravat, doncs tampoc els hi cal. Com que és gravat? Si estem en directe? Està parlant vostè en directe? Bé, és en directe, sí, clar. Ara direu l'hora exacta, perquè, clar, això, amics meus, sapigueu que això saben l'hora exacta que s'emetrà i llavors fan un fals directe, que és un temps real. Ells ara poden dir l'hora que és. Sí, 13-14. 13-14. En veritat, estem a dilluns, és veritat, estem a dilluns, però això s'ha gravat a les 9 del matí. No digui falsedat, senyor Monegal, perquè si això fos gravat, el tècnic hagués tallat aquest tros que s'ha tallat la comunicació amb vostè. No som tan tontos deixar-ho passar. Això és la seva coartada, això és el que fan. Introdueixen errors, errors guionats, que és l'únic que guiona del programa, errors guionats per semblar que és directe. Llavors aquí hi havia... Tens que penjar el telèfon, Monegal. Llavors hi he penjat. O sigui que ha sigut vostè qui ha penjat. Sí, ho fa expressament. Ara reconeix que és vostè qui ho fa expressament, que penja el telèfon per deixar en evidència el Manolo i els nostres tècnics. Però en veritat, amics, no estem a punt de dinar. Almenys nosaltres no estem a punt de dinar, sinó que estem a punt de... Hem acabat d'esmorzar ara, i ara estem gravant això. Molt bé. Si vostè ho diu, jo ara perquè no tinc aquí el telèfon de l'estudi. Si no, diria que la gent truqués en directe perquè veiessin que estem en directe. Mm-hmm. Però bé, és igual, deixi-ho estar. No cal. Què més té? És una cosa molt greu, una cosa molt greu. Bé. Que va passar desapercebuda. La setmana passada no hi van haver col·laboradors. Mm-hmm. Però anem a veure si això és el més greu o no. Endavant. Els col·laboradors no contesten quan contactes amb ells, les coses dius, ai, què passarà? Avui el Lluís em diu, agafa diaris que tindrem notícies, perquè avui em sembla que haurem de xerrar més del compte. És el plan B. Bé, amics, fixeu-vos, Fixeu-vos la poca professionalitat i el caduc que està aquest programa. No tenen col·laboradors... I en lloc de buscar coses pel directe, entrevistes en directe, o fins i tot seguint la informació a través del directe... Però si l'estaven gravant. Fan servir diaris, amics meus, fan servir diaris. Una cosa que en 24 hores ja està tot caducat. No, però el diari del dia... Del dia anterior, la ràdio, que és un mitjà d'immediatesa, fan servir un canal de comunicació antic. Perquè nosaltres fem programa d'opinió i llavors opinem sobre coses fetes i que la gent ja coneix. Sobre coses que ja poden haver canviat, sobre coses que ja no són o no són. Evidentment no parlem de la Unió Soviètica, que ja sabem que ha canviat. Bé, amics, si fixeu-vos, la seva font d'informació és una font de 24 hores caducada, o més. No, perquè també ens refiem molt de l'internet, no com vostè, que no sap el que és l'internet. I donem primícies. Exacte. Donem primícies, com per exemple el senyor Fidalgo avui no estarà, doncs no està, primícia. Clar. Avui tampoc no ha estat el senyor Fidalgo, ja li dic ara. Bé, aquest home, com que ja l'espanyol es comença a desinflar. I el Madrid deu estar content també, senyor Monegal, el Madrid també es desinfla, no? Un altre cop. Avui no acabarem. Veus com està gravat? Queda un sol tall, sí. Això ho fem expressament. Ara venia guionat. El senyor Monegal torna a penjar el telèfon. Fem l'últim tall que queda, perquè és que si no, avui no acabarem, No acabarem avui. Mare de Déu, senyor. Ara tornaré a dir l'hora, perquè sàpiguen que això és directe. 13:17:47. Ja és difícil encertar els segons. O sigui, si vostès miren el seu rellotge, veuran que són les 13:17. Ara el senyor Monegal ara no contesta. Ara no contesta. Ara Mare de Déu, no ha pagat ni el telèfon, ja. Ah, sí, sí. Senyor Monegal, ja torna a estar aquí. Bé, amics, veieu. Gairebé que fem el tall que queda, perquè ens està a vostè. Les 10-19 minuts del matí, i aquí em fan penjar, per semblar que és un directe. Doncs em sembla molt bé que segueixi el guió al peu de la lletra. Sí. Ara què posa? L'altre tall? No, li dic perquè em tornarà a penjar, i el tècnic ja té l'orella vermella de tant trucar-lo. M'entén? Sí, vull cuidar unes dels llomi, el Jordi, que no és dels llomi per fer dues trucades. El Fidalgo, que no ve, l'altre, que tampoc ve, per fer dues trucades en dues hores. Pobre Jordi, pobre Jordi. Pues, doncs sí, perquè té que aguantar cada cosa, que déu-n'hi-do. Bé, amics, anem a veure aquesta. Anem. Una cosa que fan normal, que dius, aquesta... ells ho destaquen, una cosa que hauria de ser normal, ells la destaquen, que és una cosa de documentació. Endavant. És un cartell que està realitzat pel senyor Rubén Pellejero, que és un dibuixant nascut a Badalona. I vostès diran, i a mi que hagi nascut a Badalona... Home, però sí, és ubicar-lo. Exacte, no? Perquè es vegi que hi ha un treball de documentació. Ah, exactament. Entenen? Doncs clar, que hi ha un treball de documentació. No, no ho tenim guionat del seu, també, de quan ha de penjar. Bé, una cosa que treballen mínimament, que treballen mínimament, ho exalcen, ho destaquen, és perquè diran, perquè vegin que hi ha un treball de documentació, fixeu-vos, com treuen pit una cosa que hauria de ser normal. Per cert, ja ha arreglat el seu correu electrònic? El que no us ha dit aquest home és que aquest dibuixant era de Badalona i no és que ho sapigués, no és que ho busqués, és com que el Requesens és de Badalona també, doncs per això ho sabia. Era que no hi ha hagut cap treball de documentació. Fa molt de temps que ens coneixem amb el Rubén Pellejero. I clar, ell sap... És germà de l'Àlvar Pellejero o no? Ah, no ho sé, ara això jo, escolti'm, ja amb interioritats de família no les conec. Havia estudiat el Minguell aquest home o no? No ho sé, miri, ara... No ho sé, senyor Monegal, ara em posa en un compromís. Va. Sé que va néixer, al carrer de la Cassi. Al carrer d'on estava l'edifici de l'Anís del Mono. D'on està el museu, on està el futur museu del còmic. Veieu, amics meus, veieu, no saben la formació, no saben res, només sap que és de Badalona i a la que els hi treus d'aquí li fas una pregunta més enllà, s'equivoca, no saben. A veure, és com si ara algú m'hi pregunta, la Pepi és jo què sé, la nora del senyor Monegal, el senyor Monegal és el sogre de la Pepi, jo què sé. Ah, té una nora que es diu... No sé, m'estic traient de la màniga, però si pica, pica. En fi, amics, ja ho veieu. Ui, el pito. Falta de professionalitat. Sí, sento un pito aquí al darrere, senyor Monegal. Dos? Sí. Te l'està agafant el tren. Sí. Què ho està fent des dalt d'un tren? Ho estic fent això des d'un lloc que no us puc explicar. Vale. Ja veig on està. Ja veig el pub on està. Sí, a l'After Hour està. Eh? Això mateix. En fi, doncs, senyor Monegal, sembla que té feina, el deixem que vagi a la feina aquesta amb aquestes gaceles, Sí, home, sí. Voleu ajudar, ja sabeu, No, estem treballant. Ai, no, que està gravat, no, que està gravat. Ara venim cap aquí. Senyor Monegal, ens tornem a retrobar la setmana que ve, espero que li arribin els talls, vostè així que vegi els talls, els confirma com ha fet aquesta setmana amb el grum, que així el noi es treu un pes de sobre. Molt bé. Tornem a trobar la setmana que ve? Bon dia. Ai, bona tarda. Bona tarda, senyor Monegal. Bon dia, bona tarda. Bona tarda. Fins la setmana vinent. Adéu-siau. De fauna i flora. El dofí. El dofí. Un mamífer amfibi intel·ligentíssim, amb un cervell tan o més desenvolupat que el de l'ésser humà. Es pot comunicar entre els de la seva espècie amb un llenguatge propi. Doncs, malgrat tanta intel·ligència, és incapaç de comprar-se una ràdio escoltant companyia. En companyia. Un programa que no està a l'abast de tothom. Bé, tornaré a dir l'hora, perquè, com que el senyor Monegal deia que això estava gravat i no és veritat, també li demanem un plus de periositat pel senyor Jordi per tanta estona al telèfon. Sí, d'orella. Doncs, se li pot trencar el canell, fins i tot el dit. El canell, i a més del canell, l'orella. Sí, i haver de trucar allà, que s'hi posa el papito. No és que hi és el Monegal. Ah, ara s'hi posa. Aquestes coses que, en fi. Bé, senyors, senyors, anem a parlar de d'un senyor que és cuiner a Brasil, a una ciutat que es diu Salvador, que és d'allà de Brasil. Clar. De Brasil, no hi ha més història. Doncs aquest senyor és cuiner, sortia del restaurant i de sobte es troba amb dos xicots, un d'ells que es diu Wellington Silva Oliveira. I li posen una pistola a sobre i diu, dóna'm tot el que tinguis. I el cuiner diu, aquí està, tot. Pues tot el que tinc. Agafen tots, se'n van, i quan ja, ja corrien cap a fora, el Wellington es para, s'atura, es gira, se'n va cap al xaval i li tira el rellotge i diu, té, que aquest rellotge no val res, que és fals. Una merda de rellotge. Una merda de rellotge. I diu, les targetes de crèdit també són de plàstic, si vols, torna-me-les. Diu, no, no, ja les faré servir. I tal, dona la volta i estava la policia allà al costat i ho van trincar. Dius, per haver tirat endarrere el rellotge, te l'havessin dut i el llencen una paperera, no t'havessin agafat. Mira, veus? Mira, veus quines coses? Això per venjar-se. En canvi, el company, com que no es va aturar, encara l'estan buscant. Encara l'estan buscant. Són aquelles petites qüestions. Doncs el que sí que han detingut és un senyor que se n'encarregava d'un cementiri de Santa Coloma de Gramenet, però aprofitava... Castellà és Gran Home Noany. Gran Home Olímpia. Gramenet és Gran Home Olímpia. Bueno, més o menys. Que aprofitava les estonetes que no el veia ningú per anar a l'usera i agafava totes les dents d'or dels morts. Ui, quin susto. Em pensava que agafava els ossos per fer caldo, per fer brou, perquè ara l'os a l'hivern es cotitza molt. No sigui així, que és l'hora del migdia i la gent està fent el dinar. Oh, escolti... Què vol que li digui? No, aquest senyor volia lucrar-se amb les dents d'or i... Com feien els nazis, eh? Si he fixat, com feien els nazis. Sí, però aquest no era per ell sol. Total, em va agafar unes 17 i, clar, les va anar a vendre. Però... Jo em pregunto, evidentment... les fonia? No crec que les... Entra allà que diu, compro oro. No crec que les fonés... Diu, tingui, clang, clang, clang, clang... No crec que les fonés, perquè si no l'haguessin agafat. Vull dir, era més fàcil de dissimular, no? Sí, però no, jo penso que ni anava... Miri, que tinc això de l'avi, que se'n va morir. No meu, eh? De l'avi del... Del seu avi, sí, de l'avi d'aquest senyor. Sí, diu, tenia tota la dentadura postissa d'or. I li tret. Diu, unes són més grosses que l'altre. Dius que l'avi era així, contrafet. Sí, clar. Dius, què hi farem? Per això m'estagava malament. Pobret. Exacte, sí, per això m'estagava malament. Clar. Senyors, senyors, s'hauria de posar de moda aquí. Fa una estona hem parlat amb el doctor Gallego de medicina i de més. Doncs resulta que, clar, la medicina privada està una mica de capa caiguda, perquè la gent s'ha de rascar la butxaca. Sí. I sobretot en un país com Alemanya, que es veu que allà la medicina costa diner. Sobretot a la gent que s'ha de fer coses a la boca. Sí, bueno, com aquí. Bé, llavors hi ha una doctora que es diu Mari Katrin Klaskowski, que és propietari d'una clínica dental de Múnich, que veient que no tenia prou de clientela, que la clientela li fluixava, diu, faré una cosa. I va agafar totes les infermeres i me les porta vestides tradicionals alemanes amb un escot tremendo. I clar, vostè arriba allà i n'hi ha només mirant l'escot, ja no necessita ni anestèsia. Ni anestèsia. S'estuvia l'anestèsia, la tia. I quan s'aboca en el damunt per fer una neteja de dents, encara més. Li veus estar la matrícula. Exacte. Li veu la matrícula i, a més, clar... Deixi-ho estar. Deixi-ho estar. No ens hi posessin vers. Té el massatge i la qüestió de les dents tot en buc. I ja per acabar... una cosa que s'ha posat... Sí, bueno, això ja... No ho sé. Haurem d'anar a Múnich. Ja per acabar, senyors... No, jo tinc la dentadura bé, de moment. Sí, jo també. Ah, val. Jo vaig a un dentista, o sigui que no... I ja per acabar, fa una estona jo els hi comentava, una estona llarga, que els llums aquestes LED... feien mal de cap. Sí. Doncs hi ha dos japonesos, el Motoi Ishibashi i el Deito Manabe, que han inventat una espècie de llums molt estretetes que vostè se les posa a la boca i són de diferents colors i va a la discoteca i riu. I txan! Riu de color verd, de color blau, de color... Una tonteria com un piano, senyors, senyors. Però mira, els japonesos no tenen res més a fer... Tenen cada llum. ...que entretenir-se amb aquestes petites qüestions. I bé, com que ja senten vostès la música de fons, això vol dir que és moment de posar ja punt i final aquest En Companyia d'avui, 31 de gener del 2011, un En Companyia que hem iniciat a les 12 i algun minutet i l'acabem justament ara. Els hi recordo, com sempre, que ha estat un plaer que hagin estat aquí escoltant-nos i els hi dono les gràcies en nom de tot l'equip que ha fet possible aquest programa. Ens tornem a trobar el proper dilluns a partir de les 12 aquí, la sintonia dels 91.2 de Ràdio Martorell.